بعد عن خود شناب چمتا، شناب چمتا تأکدان المثنى، تأکید میکنن بگو تثنیه فل اولا اولیش کدومه؟ کلاب تؤکد و المذکره تأکید میکنه مذکر رو و ثانیتو تؤکد و المؤنثه دومیش تأکید میکنه مؤنث درست؟ و لابد من ان تتصل به ضمیر مؤکد و قطعا هم باید به ضمیر مؤکد بچستم بشه کلا هما کلتا بگو هما به ضمیر مؤکد المطابقتین لهو فدت میه و این مطابقت کلا و کلتا با این ضمیر در تثنیه اینجا بگیم کلا هما کلتا بگو هما نه رو سافر اخواک کلاهما یعنی مسافرت کردن دو تا داداشات هر دو چون ما احتمال میدادیم اگه بگیم سافر اخواک چون دو تا داداشن یکیشون مسافرت کرده اون یکی همه نرفته ولی احتمال داره بره این داره مجاز به ما گفته چی هر دو تا بگو رفتن میگه هر دوشون ها نه یه موقع فکر کنی یکیشون رفته یکیشون داره راه میفته ولی من مجاز گفتم نه هر دو رفتن درست شد؟ سافر اخواک کلاه ما سافر اختاک بگو کلاه ما مسافرت کردم دوتا خواهرات هر دو ببین هر دو حالا ببینیم رأیت و اخذیک رأیت و اخذیک چی؟ کلیه ما رأیت و اخذیک کلیه ما و اختیک و اختیک کلتیه ما منصوبه و اخذیک کلیه ما و بگو اختیک بگو کلتیه ما شد؟ حالا مررتو به اخویک کلیه ما مررتو به اخویک کلیه ما و به اختیک کلتیه ما و به اختیک کلتیه ما چی رو خواستم بفهمید؟ این که کلا و کلتا اعرابش اعراب تثنیه در زمانی که اضافه میشه به ضمیر اعرابش اعراب تثنیه حالت رفعیش با الف حالت نفی و جزمیش بگو با یا ترجمهش چی میشه؟ میشه هر دو اما این کلا و کلتا اضافه به اسم ظاهر هم میشن اون زمانی که اضافه میشن به اسم ظاهر دیگه عدات تأکید بگو نیستن یک تابع نیستن دیگه اینکه تابع شده باشن و عدات تأکید نیستن به اسم ظاهر که اضافه میشن اعرابشون هم میشه تقدیری مثل اعراب موسا مشخص شد اعراب میشه چی بگو تقدیری مثل چی؟ مثل کلتر جنتین قبلا خوندیم کلتر جنتین آفت اکله ها کل دل جنتین آتت اکله ها. حالا اگه باشه امنه باز میگه چی؟ امنه کل دل جنتین امنه کل تل جنتین. اعرابش اعراب تقدیریه. این یه نکته داری؟ اینجا الان کلتا مبتداست، اعرابش هم تقدیریه، تقدیرم مرفوعه چون مثل موساست. این یه نکته. نکته دیگه ضمیری هم که به کلاب و کلتای مضاف به اسم ظاهر برمیگرده ضمیر مفرد برمیگرده. ضمیری که بهش برمیگرده ضمیری چی برمیگرده؟ بگی مفرد. اولا کلتا و کلا اعراب و اعراب تقدیریه. ثانیا عدات تأکید نیست. ثالثا ضمیری که بهش برمیگرده مفرد برمیگرده. یعنی الان شما آتت یه ضمیر یه نه آتتا مفرد. تو ترجمه هم میشه هر یک. اون ترجمه هست میشه چی؟ هر دو. این میشه چی؟ بگو هر یک. نوشتید این که گفتم؟ ها؟ فکرم که فهمیدی؟ پس کلاهما میشه چی؟ بگو هر دو. کل الرجلین میشه چی؟ هر یک. هر یک از این دوتا آقا کلا الرجلین. کلا موقعی که اضافه میشه به اسم ظاهر ضمیر مفردم بشه. احساس میکنی فهمیدین همه مطلبی که گفتم؟ حالا من یه سوال بکنم این شاید ها؟ آتت زمیر توش چیه؟ بیرد برمیگرد بشید به کلتا آقا خبر هست به؟ چیزی نداره. الان ببینید این دوتا جمعه میتونید تشکیل بدید. من اگر اینطوری بگم اعطان کلا الرجلین درهما. اعطان کلا الرجلین درهما. کلا فاعل اعطان یا مفعول اعطان درهما مفعول بود کلا مفعول بود فاعل و معلم چی تقدیرا مفعول تو به استفاده داشت. اگر اینطور بگم یا این شکلی بگم اعطان الرجلان کلاهما درهما. الرجلان فاعل اعطان کلاهما ترکیب شد درهما مفعول دوم یا مفعول اول. درسته؟ این به اسم فاعل اضافه شده. این به بگید این ترکیبه. این ترکیب حالا دو دو دو دو دو دو دو من چند در هم تو اول دارم چند در هم تو دوم دارم. اون بالا میگم اعطانی اون نفهمی مشکل نداره گوش کن میفهمش. اون بالا میگه اعطانی کل از رجله یعنی دادن به من هر یک از این دوتا آقا درهمی را. یعنی هر کشون از یکیشون یه درهم بمداد. یکیش عمون بود یکیش دایی بود هر کدوم یکی یه درهم به من دادن. پس من چند درهم دارم؟ دوتا. پایینی میگه دادن به من این دوتا آقا هر دوشون یه درهم. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم یه نصف درهم گذاشتن و هم دیگه یه درهم معلوم شده نشد الان. خب درست این نکته درست یا هم در اعرابش هم در ترجمه لذا توی اون کلتل جنت این آتت اکله ها در زباش میشه چی؟ هر یک از این دو بهش خوردنی خود را میدهد به طور مجزا. این میده اونه میده. بله اولی تقدیری دومی اعراب تسمیه است. اولی مرفوع معلل، منصوب معلل، مجرور معلل. کل رجلین در هر صورت به صورتش کل رجل. نکته خیلی دقیقی بهتون گفتم که یاد بگیرید، چون خیلی از مطالب رو با این ترجمه ها و مطالبی که هست میتونید با اینها بفهمید. اینا تو دایی نیست که تو کتاب های آتی بتونید پیدا کنید. کل اجمع جمیع عامه چند تا کلمه هست؟ البته غیر از کلا و کلتا دو تا عدات تأکید دیگه هم داریم که به ضمیر هم اضافه نمیشن. اون دو تا اثنان، اثنتان، سنتان. اثنان، اثنتان، چی بگید؟ سنتان. اونا هم مثل کلا و کلتا یه اثنان، اما ضمیر نمیخوان. مثلا میگید جا الرجلان، بگو جا الرجلان اثنانه. تو قرآن داریم لا تت... لا تعبدو الهینه، بگید اثنینه، یعنی دو خدا، دوتایشون اعراب مصنع. کل اجمع جمیع عامه، این ستا تؤکد از شیء المتجزع. این چهارتا تأکید میکنن شیعی رو که دارای جزئه، شیعی که دارای بگو جزئه. حالا میبینید شیعی که دارای جزئه دو جوره، یه نوعه جزئش هر کدوم به طور مجزاست، مثل مثلا ملائکه، ملائکه هر کدومشون یه ملک هست، هر کدومشون زید و عمرو و بکر جمع میشن میشن قوم. جزئش خودش به تنهایی بگو هست میشه. یه موقع هست جزئش جزء انتظاریه، جزء حقیقی نیست. مثل اینکه شیشتون به خونه میگه خریدم این خونه رو، یه نفر ممکنه بگه اینکه پول نداشت این خونه رو همشو بخره، چقدرش رو خریده؟ دو دونگش رو، چون دو دونگش رو خریده میگه این خونه رو خریده. مدرشد یا نه؟ جزئش جزئه بگید انتظاریه، جزئیه که ما تصورش کرد. گاهی اوقات هم جزء ممکنه جزئه به قول معروف چسبیده بهش باشه، مثل دست من که جزء نه. اجزا فرق میکنه. شیء قابل تجزیه یه موقع هر جزءش مجزا میشه استفاده کرد، یه موقع جزءش انتظاریه، یه موقع هر جزءش بهش چسبیده، مثل چرخ ماشین. درست شد؟ نسبت به خود ماشین حقیقی، اما حقیقیه که مثل قوم نیست که هر کدومشون الان مثل کلاس نیست. کلاس الان یه جزئه، ها؟ جزئش هر کدوم شما تنها هستید، به طور اجزایی قابل انفکاکه. میخواستم فقط این متجزع بودن رو بدونید که جزء داشتن همش یه جور نیست. کل، اجمع، جمیع، عامه، همه اینا رو تأکید میکنن. مفرنن کانه او جمعن. حالا اون شیء قابل تجزیه مفرد باشه مثل خونه، ها؟ یا جمع باشه مثل قوم و ملائکه. به اعتبار ذاتی، به اعتبار ذاتش قابل تجزیه باشه، یا به اعتبار عامله، به اعتبار عاملش قابل تجزیه شده، یا به اعتبار ما من، یا هم ذات هم عامل. حالا نگاه کن مثال الان میزنم. آمنه القوم كلهم یا سجد الملائکه كلهم. الان این به اعتبار چی قابل تجزیه است؟ قوم آمنه یعنی ایمان آورد، ایمان رو تجزیهش بگو نمیکنه. خود قوم قابل تجزیه است ذاتا، چون میتونه به قول معروف تقسیم بشه به زید و عمرو و بکر و خالد، و به اعتبار ذاتش قابل تقسیمه، نیستش؟ نگاه کنید به اکل فرسه کلهو، به اکل فرسه کلهو، این به اعتبار چیه؟ به اعتبار عاملشه، ولی فرس رو تیکه تیکه نمی کنن. خب به اکل فرسه، این بیعه که میتونه بر یک دونگش واقع شه، میتونه بر دو دونگش واقع شه، میتونه بر بگو به اعتبار عامل قابل بگو تقسیمه. خب میدونم دونگش به اعتبار چیه؟ عاملشه دیگه. بله اکبر میتونه بخره، مثل ماشین، ماشینو مگه دو دونگشو نمیخره؟ یه ماشین دارن مال سه نفره، دو دونگش مال اینه، دو دونگش مال اون. حالا اگه منفعت داره بین هم تقسیم میکنن، منفعت هم نداشته باشه چیکارش میکنن؟ حتی عبد هم قدیم دو دونگ دو سه دونگ داشت، غلام و کنیز و قابل تقسیم است در منافعش. لذا عبد بوده دو دونگش، سه دونگش مال این سه دونگ، یه روز این سوار میشه یه روز بیعتو الفرس درست شد؟ بیعتو الفرس کلهو، یعنی فروختم این عصب رو هر شیشتون گشو شده نشد به این اعتباه بیعتل عبیده کلها هم عبید یعنی چیه؟ عبده. هم خود عبید قابل تقسیم مثل کل تیکی تیکی تیکی، هم اون به اعتبار بیعتو قابله، چون میشده یه بنده رو بگو نصفش رو بفروشه، هم به اعتبار بعتو قابل تقسیمه، ها؟ هم به اعتبار این که عبید جمع از تو قابله. بعتو لعبیده بگو، چون عبید جمعه میتونه ده تا بنده باشه، ده تا غلام رو فروخته، خود فروختن هم میتونه تو اون غلام ها رو تقسیمشون کنه، دو دونگشون، سه دونگشون. کلا فوائد اجمع، گوش کن کلمه اجمع، اولا یه چیزی رو توی این چند کلمه متوجه شدید، کل، اجمع، جمعی، عامه، تو کل متوجه شدید که همراه با ضمیر میاد، ضمیر مطابق با مؤکد. ببین فرض کل لهو، اگر دار بود گفتیم کل لها، عبید کل لهم، قوم کل لهم، اگر النساء بود گفتیم کل لهن، نه خلاص شده، نه با ضمیر مطابق میاد. جمعی هم همینطوره، عامه هم همینطوره، صد در صده اینا با ضمیر میاد، یعنی موقعی تأکیدن که با ضمیرن. یادتونه جمعی رو تو بحث قبلی گفتم که اگر میخواد اضافه تأکید بشه باید بشه جمعی اهم، ولی اگه تنگین داشته باشه جمعی هم میشه چی چی؟ عامه هم همینطوره، عامتن اگر با تنبین باشه میشه حال، عامت هم میشه چی؟ تأکید. اجمعون بدون تأکید میاد، اجمع بدون تأکید میاد، چی گفتی؟ چی؟ بدون ضمیر میاد، بدون ضمیر میاد، اجمع به ضمیر اضافه نمیشه، جمع بسته میشه اجمعون، اجمعی ضمیر نداره. اما کل و جمعی و عامه اگه بخواد تأکید بشه همراه با بگو ضمیر. اینو تا اینجا داشته باش. اجمع یؤکد بهی غالبا بعد کله، اجمع غالبا بعد از کلیه، مثل مثالی که من دادم سجد الملائکتو کله هم اجمعون، تأکید بعد از تأکیده، غالبا اینطوریه، سجد الملائکتو کله هم اجمعون، مثل سار الاعیانو کله هم اجمعون، رفتند اعیان و اشراف همشون، همه همه و همه، کلهم تأکید معنوی، اجمعون تأکید معنوی، هر دو دفع توهم عدم شمول میکنن. درست شد؟ اولی با ضمیر، دومی بدون ضمیر و بعد از کل، هیچ وقت هم نمیشه که جلوتر از کل بیاد، بعد از کل شد. ولی بدون کل میاد، بدون کل بگو میاد، چون گفت غالبا بعد از کله. مثلا تو قرآن داریم قال فبه عزته که لعقویان نهم اجمعی، میتونستم بفرماید لعقویان نهم کلهم اجمعی، خدا میتونست اینطوری بفرماید، بدون کل اومده، غالبا با کل میاد، مثل سجد الملائکه تو کلهم. و تستعمل و کل مضافت الى ضمیر مطبوب، کل اضافه میشه به ضمیر مطبوب. فیستغنا به ذالکن تکرار اضافه فی اجمع، حالا توجیه کرده گفته وقتی که کل اضافه میشه به ضمیر دیگه ما رو بیمیاد میکنه که از اینکه اجمع رو هم به ضمیر چکار کنیم اضافه کنیم، ضمیر مؤکد رو میخواییم نشون بدیم کیو داریم تأکید میکنیم، این کل زمیر داره دیگه، دیگه نیاز به زمیر آوردن برای بگو ها اجمع نیست که بعدش فیستغنا به ذالک، پس کل مستغنی میشه با این مطلب از تکرار اضافه فی اجمع. و یقال جا الجیشه چی؟ کله اجمعو، جیش از اونهاییه که بگو خودش قابله بگو تجدیه چون سربازان ده. یقال لعجمع تابع و کل، به کل خودش میگن تابع جیش، تأکید تابع جیش، به اجمع میگن تأکید تابع بگو کل. گویا کل داره جیش رو تأکید میکنه، اجمع هم داره کی رو تأکید میکنه؟ کل شده. وحیت غیر متصرفته، وحیت غیر منصرفته، اگه متصرف هم میخوندم همین معنی بود. این اجمع میگه کلمهش غیر منصرفه، یعنی مذکرش اجمع مؤنثش جمعا. آره مذکرش بگو چی؟ اجمع مؤنثش جمعا، این غیر منصرفه کلمه اجمع غیر منصرف. اجمع و الان چجور خوندیم اونجا؟ جا الجیش و کله اجمع و جمعا چی؟ پایین میگه جمعا مؤنث و اجمع تتبع و کل احکامه، همه احکام اجمع رو داره، غیر منصرفه، به ضمیر اضافه نمیشه، تأکید بعد از کل میکنه، البته میتونه بدون کلم باشه. و جمعها، جمع این اجمع میشه چی بگو؟ جمع. اما جمع اجمع میشه چی؟ اجمعون. دیدید دیگه فسجد الملائکه کلها. حالا جمع باز غیر منصرفه، جمع غیر منصرفه، اما اجمعون چی؟ منصرف اعراب جمع داره ها؟ اجمعون اجمعی نهو. حالا مثال بزنه، جاعت القبیلتو کلها، آمدن همه قبیله، همه و همه کلها بگو جمعاؤو، جمعاؤو. جاعت نساؤو زنان، کلهن کلهن چی؟ جمعاؤو، کلهن جمع او، غیر منصرف شد. قدیون و تنکیر و اجمع و جمع میگه گاهی اوقات نیت میشه نکره بودن اجمع و جمع رو، نکره بودن اینو. الان میگه فیون سبار علال حالیه، مثل جمعی، جمعی. الان نگاه کنید این جمعایی که تو این قبیله هست، این جمعا مالی کیه؟ مال قبیله هست، همه این قبیله رو میگیم معرفت درسته به نه؟ این جمعی که اینجا دارید شما میبینید جمع، این مالی کیه؟ مال این زنانه، الفلام داره هم مثلا، مال این زنانه. گفت میگه گای اوقات قدیون با گای اوقات نیت میشه نکره بودن اجمع و جمعا، تقدیر میشه فیون سبان علال حالیه، اون موقع منصوب میشن برای نه. و نگاه کن اعجبنی، اعجبنی القصرو، به شگفتی انداخت مرا اینقدر اجمعه، در حالی که همه شو میگم و دارو و این خانه، در حالی که همه شو میگم جمعاه. ببین اینجا ها دیگه بعد از کل بگی نیست، از بعد از کل نیست دیگه، به شکل منصوب هم آمده ها، به شکل چی اومده بگی؟ منصوب. پس این چی میشه؟ میشه حال. ما یه چیزی یاد گرفتیم، خود این کلمه اجمع، جمعا، جمعش بگو اجمعون و جمع، این کلمات سه تاش غیر منصرفه، اجمع، جمعا، جمع، یکیش هم اعراب جمع داره اجمعی. اینا بعد از کل بیان، اگر بعد از کل بیان حالات معرفگی دارن، معلومه چی میده. خب و اینها در اون زمان با ضمیر هم نمیان، چون کلی که به ضمیر اضافه شده اینا رو مستغنی از ضمیر میکنه، میشن تأکید کل. ممکنه حتی بدون کل هم تأکید بیان، مثل لعوبیت لعوم بگو اجمعین. این بحث تأکیدیش رفت کنار، اما ندرتن دیدیم که اینا تأکید استفاده نشدن، ندرتن دیدیم اینا تأکید استفاده بگو نشدن. پس چی استفاده شده این اجمع و جمع اگه تأکید استفاده نشده؟ منصوب شدن برابر حالیت. خب اونجا که منصوب شدن برابر حالیت، اونجا ما چی بگیم؟ میگیم منصوب هست مورد است و منصوب به معنای همه جمعی و شده حال دیگه، اصلا از بحث تأکید میشه چی؟ خارج. مثل جمعی و عامه که بدون ضمیر بیان و تنوین داشته باشن، مثل جا القوم جمیعا، لله الامر جمیعا، مثل عامه جا القوم عامتا، مثل کافتا. درست منصوب است و مطالعهش کنید انشاءالله هفته آینده این را هم باز اگر جایش دیر دارید با